Orlen. Strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych zakażeń koronawirusem blisko 290, o ponad 1/4 więcej niż tydzień temu. Dawni robotnicy Huty Warszawa razem z prezydentem uczczą uczestników strajku sprzed ponad 40 lat. Kilka godzin po wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu prezydent Joe Biden zwróci się z orędziem do narodu. 285 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19. Przed tygodniem były 224. Od wczoraj zmarło 5 zakażonych osób, 30 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych jest 465 chorych. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 36 osób. 60 chorych jest podłączonych do respiratorów. W ciągu minionej doby ta liczba wzrosła o 4 osoby. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi otrzymało 19 237 000 osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 700 000 Polaków. Na terenie dawnej Huty Warszawa rozpoczyna się uroczystość upamiętniająca podpisanie porozumień sierpniowych. Bierze w niej udział prezydent Andrzej Duda, który uczci protestujących 41 lat temu robotników jednego z największych warszawskich zakładów. Na miejscu jest Witold Banach. W uroczystości biorą udział związkowcy, którzy 41 lat temu prowadzili strajk solidarnościowy ze stoczniowcami. Wśród nich jest Grzegorz Antkiewicz, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność ArcelorMittal dawnej Huty Warszawa. To początek takiej naszej wolności, to było to taki ruch bardziej społeczny. Wymiar jest duży. Jako pierwszy zakład, fabryka w stolicy był podjęty strajk właśnie tutaj u nas, w naszej hucie. My kontynuujemy tradycję taką i także cały czas jesteśmy związani tą więzią i cały czas tę rocznicę obchodzimy, która jest oczywiście dla nas ważna. 31 sierpnia obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności, który upamiętnia porozumienia gdańskie. Moment, w którym narodziła się Solidarność, a strajk w Hucie Warszawa rozpoczął się 28 sierpnia 1980 roku. Protestujący hutnicy podjęli go w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej, a prezydent Andrzej Duda każdego roku właśnie 31 sierpnia jest w jednym z miejsc, które wiążą się z polską historią i społecznym fenomenem, jakim była Solidarność. Dlatego dziś odda hołd właśnie warszawskim hutnikom. Witold Banach, dziękuję. Kolejne 50 osób próbowało nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Zatrzymano 21 imigrantów. Byli wśród nich obywatele Iraku, Syrii, Afganistanu, Egiptu oraz Libanu, informuje rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Dodatkowo zatrzymaliśmy jednego obywatela Armenii za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy i ten mężczyzna miał wywieźć obywateli Syrii i Libanu samochodem osobowym gdzieś w głąb kraju. Po przeprowadzeniu naszych czynności identyfikacyjnych będą kierowane do ośrodków decyzją sądu. Tylko w sierpniu granice Polski z Białorusią próbowało przekroczyć nielegalnie ponad 3000 osób. O kryzysie migracyjnym mają rozmawiać w Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii. Specjalna narada o 13.00. Joe Biden wygłosi orędzie do narodu, w którym poinformuje Amerykanów o powodach wycofania się z Afganistanu. Prezydent USA potwierdził w oświadczeniu zakończenie operacji. Stany Zjednoczone nie mają już w Afganistanie ani jednego żołnierza. Lotnisko w Kabulu przejęli talibowie. Weszli na płytę kilkanaście minut po tym, jak wystartował stamtąd ostatni amerykański samolot. Islamiści i ich zwolennicy przez całą noc świętowali w Kabulu ostateczne zwycięstwo, jak określili wycofanie się wojsk USA z kraju. Krótko po tym, jak amerykańscy generałowie ogłosili, że wszyscy żołnierze opuścili już Afganistan, zachodnie i afgańskie stacje pokazały film ze startującym w całkowitej ciemności samolotem transportowym. Gdy tylko wzbił się w powietrze, w rejonie lotniska widać było fajerwerki, a talibowie zaczęli strzelać w powietrze seriami z karabinów. Wkrótce potem talibscy bojownicy ubrani w mundury i sprzęt bojowy byłej afgańskiej armii weszli do byłych amerykańskich hangarów na lotnisko. Rzecznik talibów zorganizował tę konferencję prasową i mówił, iż wyjazd Amerykanów jest, tu cytat, zwycięstwem nas wszystkich. Nie jest jasne, czy na lotnisku działa już kontrola lotów, bo tę w ostatnich dniach stanowili Amerykanie. Talibowie mieli w ostatnich godzinach rozmawiać z Turcją, by ta przejęła zarządzanie lotniskiem, aby można było przywrócić tam ruch cywilnych samolotów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

Można ładnie zagrać? Można. 17 minut po godzinie 11 o niezwykłej kolekcji dziś na początku naszego spotkania, bowiem w Kędzierzynie Koźlu powstało pierwsze w Polsce Muzeum Piłkarskiej Koszulki. Prezentowane są zbiory Ewy i Macieja Nowaków, także członków założonych przez niej społeczności stadionowe Lumpy. A większość muzealnych eksponatów została wyszperana w sklepach z używaną odzieżą, zarówno koszulki prezentowane na wystawie, jak i inne będące w kolekcji państwa Nowaków systematycznie są wystawiane na aukcjach charytatywnych. Ostatnim naszym znaleziskiem jest koszulka San Polo. Jest to biała koszulka z biało-czerwonymi pasami. Znalazłam ją w Lumpeksie w Kędzierzynie. Na początku w sumie nie wiedziałam, co to za koszulka. Wysłałam mężowi zdjęcie, czy brać, czy nie brać. I po prostu musieliśmy po nią wracać, bo nie byłam pewna, czy jest warta swojej ceny. Następna koszulka, którą mamy przed sobą, to koszulka Liverpoolu z sezonu 03-04. Na przodzie też duży napis sponsora browaru. No i pięknie wyszyty herb Liverpoolu w przepięknej otoczce. Cała koszulka oczywiście w kolorze czerwonym. Też znaleziona za 3 albo 4 złote w brzegu w jednym z lumpeksów. To też jedno ze znalezisk, które jest dla mnie bardzo, bardzo cenne, bo mimo, że kibicem Liverpoolu nie jestem, to gdzieś mam sentyment do Jurka Dudka, który grał przed laty w Liverpoolu. Jest to na pewno jedna z moich najciekawszych perel. Ta historia zaczęła się parę lat temu. Podczas spaceru z koleżanką napotkaliśmy na sklep z odzieżą używaną. Koleżanka oczywiście postanowiła wejść. Ja miałem zaczekać na zewnątrz, bo taka jest rola mężczyzn, jeśli chodzi o takie zakupy. Ale postanowiłem wejść do środka. Okazało się, że te sklepy mają dla mnie coś do zaoferowania, mianowicie koszulki piłkarskie. No i tak w tym sklepie zostałem aż do dzisiaj. Na tym zbudowałem społeczność, która nazywa się dzisiaj Stadionowe Lumpy. Gdziekolwiek jedziemy, to zawsze pierwszy punkt wycieczki to jest Lumpeks. Mamy sprawdzone sklepy, gdzie jest dostawa i od razu w dzień dostawy, ale też nie w godzinach porannych, staramy się tam wejść. Wystarczyło wrzucić parę takich naszych koszulek czy znalezisk do internetu, w sieć. No i nie trzeba było długo czekać na odzew internautów. I tak budowała się społeczność. No na pewno najlepszymi znaleziskami są dla nas koszulki z lat 90., 80. To jest na pewno koszulka włoskiego klubu Perugia z nazwiskiem Nakaty, świetnego niegdyś piłkarza z Japonii, którą trafiliśmy w jednym z lumpeksów za 5 zł. A jej wartość rynkowa przekracza na pewno 1000 zł. Z koszulkami staramy się działać charytatywnie. Licytujemy je charytatywnie na naszych kontach społecznościowych, często za niemałe sumy. Jaki cel posuną nam ludzie, bo to są cele z zrzutki, się pomagam. Ci, którym pomagamy, są z całej Polski. Oczywiście licytujący są również z całej Polski. Większej ilości koszulek rozwoziliśmy po domach dziecka, które miały w swoich szeregach podopiecznych, którzy grają w piłkę. Też tych koszulek piłkarskich nie mieli. No i tak tymi koszulkami obracamy. Nie sprzedajemy swoich koszulek, to nie jest biznes. To jest działalność mocno charytatywna. Wszystkie koszulki z naszej kolekcji kiedyś zostaną rozdane. Mało tego, bardzo dużo ludzi przesyła nam swoje koszulki, które też są potem właśnie oddawane na różne akcje charytatywne. No i ludzie, pozbywając się tego, nie wyrzucają ich do śmietnika, mogą z nich zrobić coś jeszcze dobrego. Polecamy Państwu przyłączenie się do tej akcji charytatywnej. Jeśli chodzi o te, no, nie wiem jak to powiedzieć, zbiory, no chyba tak, nie wiem czy wystarczy tylko współpraca ze sprawdzonymi lumpeksami, bo właśnie może warto się zastanowić, jak weryfikować, czy dana ta konkretna koszulka jest tą autentyczną, no właśnie konkretnego zawodnika z danego meczu. Zachęcam do korespondencji, jeśli chcieliby Państwo się także przyłączyć do akcji charytatywnej. Być może w Państwa zbiorach jest taka koszulka autentyczna z podpisem, no to może przynieść dodatkową wartość tym, którzy tej pomocy potrzebują. Nasza reporterka Agnieszka Pospiszyl była w Kędzierzynie Koźlu, gdzie powstało pierwsze w Polsce Muzeum Piłkarskiej Koszulki. Is it getting better? Or do you feel the same?

Przełomu sierpnia i września 1939 roku. Po 11.30 lekcja historii. Niezła historia. A zatem zgodnie z wczorajszą zapowiedzią zaglądamy do kalendarza tuż przed wybuchem II wojny światowej. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 31 sierpnia roku 1939, prowokacja gliwicka. Właściwie co to było za wydarzenie? Przypomnijmy. Prowokacja gliwicka wpisuje się w pewien, taki bym powiedział, nurt działań podejmowanych przez władze niemieckie, nurt działań o charakterze prowokacyjnym. Mm-hmm. Po prostu władze niemieckie Adolf Hitler wymyślały preteksty do tego, żeby uzasadnić podjęcie przez nich odpowiednich działań. Tutaj prowokacja gliwicka sprowadziła się do tego, że grupa zamaskowanych napastników, którymi oficjalnie mieli być polscy żołnierze, miała napaść na niemiecką radiostację w Gliwicach i skąd miała nadać odezwę wzywającą do walki z Niemcami. Oczywiście, tak jak już powiedziałem wcześniej, była to prowokacja, działania prowokacyjne. Cały pomysł został opracowany przez niemiecką służbę bezpieczeństwa SS, czyli wywiad polityczny, którym kierował generał Gruppenführer SS Reinhard Heydrich. Głównym wykonawcą był jego współpracownik, major Sturmbannführer Alfred Naujoks. Natomiast ważnym elementem tej prowokacji było użycie konserw. Konserw? Tak, w żargonie niemieckim w tamtym czasie za konserwy postrzegano więźniów obozów koncentracyjnych i więzień niemieckich. tym przypadku konserwami mieli stać się Polacy, którzy byli aresztowani przez władze niemieckie. Tych więźniów miał dostarczyć siły SS, natomiast zostało sprzęgnięte do współpracy z SS Abwera, która miała dostarczyć polską broń i polskie mundury. Niezła historia. A wracając do prowokacji gliwickiej, przypomnijmy, jak przebiegało to wydarzenie. Wydarzenie przebiegało w ten sposób, że rzeczywiście grupa zamaskowanych, ubranych w polskie mundury, tak naprawdę funkcjonariuszy niemieckiej służby bezpieczeństwa, wdarła się do radiostacji, zastrzeliła kilku pracowników. W języku polskim została wygłoszona ta odezwa. Oczywiście to działanie sprowokowało przybycie na miejsce wydarzeń niemieckiej policji, następnie niemieckiego wojska. Na tym właśnie miejscu znaleziono już zwłoki ubranych w polskie mundury ludzi, którymi byli ci więźniowie. Zresztą to nie był jedyny przypadek, kiedy wykorzystano właśnie ten tak zwany pomysł z konserwami, ponieważ również takie incydenty stosowano w innych, na innych odcinkach granicy niemiecko-polskiej, gdzie właśnie instanizowano ataki Wojska Polskiego na niemieckie posterunki graniczne i po prostu okazywało się na miejscu po wymianie ognia, że tak naprawdę zabici przez niemieckich strażników granicznych, funkcjonariuszy policji w polskich mundurach ubrani ludzie, to byli właśnie ci więźniowie, ale oczywiście nikt wtedy nie wiedział o tym, natomiast fotografowano te zwłoki i później zamieszczano informację o tym, że właśnie polscy żołnierze dokonywali napadów na niemieckie placówki. Ta prowokacja gliwicka wpisywała się w pewną taką szerszą akcję propagandową zmierzającą do uzasadnienia ataku niemieckiego na Polskę. Szukanie takiego pretekstu. Zdecydowanie. No, potrzebny Niemcom był pretekst. Nie można było wykorzystać mniejszości niemieckiej, takie w przypadku Sudetów w 1938 roku. Tutaj już w grę wchodziły narzędzia, które pokazywały jakby pogwałcenie podstawowych zasad pokojowego współistnienia. Czyli chodziło też, by pokazać stronę polską jako agresora. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. I już zapraszamy na jutrzejszy odcinek, oczywiście wydarzeń z 1939 roku. Niezła historia. You zainteresowało Państwo pierwsze w Polsce Muzeum Piłkarskiej Koszulki. Przypomnę, to w Kędzierzynie Koźlu. Stadionowe lumpy. No i szukamy podpowiedzi. Być może ktoś z Państwa także ma, gdzieś znalazł, przechowuje, kolekcjonuje takie właśnie koszulki. Jak weryfikować prawdziwość takich zdobyczy? Zachęcam do korespondencji, że w ogóle w każdej, także tej koszulkowej, piłkarskiej sprawie. Bluza, motor Lublin i to stara piłkarska. I jeszcze piszę piłkarskie nadzieje motoru Lublin. Przegrzebałem i ta bluza leży. No to miejmy te piłkarskie nadzieje, jak pisze. Żółto-biało-niebiescy, przypomnę, że przywieźli z Elbląga tylko jeden punkt po bezbramkowym remisie z tamtejszą Olimpią. No ale jak podkreślał trener motoru Marek Saganowski, gra na zero to największy plus tego meczu, bo dwie drużyny były ustawione tak, by nie stracić bramki. Spoglądam w tabelę, na tabelę drugiej ligi, na 11. miejscu motor Lublin. No to piłkarskie nadzieje. Mam nadzieję, że również w najbliższym spotkaniu z Bełchatowem w sobotę będą podtrzymane. Pozdrawiamy Pana serdecznie i zachęcam pozostałych Państwa do korespondencji mailowej trójka do trzeciej@polskieradio.pl, SMS-owej 71335 i telefonicznej 2273. Ktoś bardziej doświadczony może pomóc tym mniej albo pomóc wprost, jak weryfikować tego typu zbiory. Zachęcamy. 19 minut pozostało do południa. O, nie. Będę bronił lumpeksów, a tym bardziej stadionowych lumpeksów. Czasem można naprawdę wyszperać, jeśli nie wyszarpać coś naprawdę wartościowego, na pewno oryginalnego. I nie są to śmieci, choć o śmieciach będziemy mówić teraz. Bez tego prawa nasze sortowanie śmieci jest nic nie warte, a odzysk surowców wtórnych fikcją. Dlatego tak bardzo wszyscy czekają na rozszerzoną odpowiedzialność producentów opakowań. Co to takiego? Według założeń ustawy, której projekt ujrzał światło dzienne 3 tygodnie temu, producenci opakowań mieliby uiszczać specjalną opłatę na recykling, która trafiałaby do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a stamtąd w większości wędrowałaby do samorządów. Teraz projekt jest konsultowany między innymi z branżą, a więcej na ten temat Kuba Witkowski. Sortujemy i wciąż mamy wątpliwości, na co to wszystko. Samo sortowanie tutaj niedużo da, bo tak czy siak potem z tego odpady trzeba zutylizować. Dlaczego my mamy płacić za to, że ktoś sobie frywolnie zaprojektował wielomateriałowe opakowanie, a teraz ja muszę płacić za wywóz tych śmieci? Na szczęście teraz do interesu mieliby się dorzucić ci, którzy opakowania na rynek wprowadzają, a więc producenci. Tym jednak nie odpowiada to, że opłata miałaby trafiać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a stamtąd w 80% do samorządów. To one dziś są odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. To jest projekt, który pod hasłem wdrożenia tych przepisów wprowadza nowy podatek. Ocenia Magdalena Dziczek ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach Ekopak. Podatek na opakowania, który de facto nie będzie miał kompletnie żadnego przełożenia na efektywność systemu, na poprawę selektywnej zbiórki, na rozwój rynku zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Generalnie producenci chcą mieć większy wpływ na sposób wydawania pieniędzy z opłat. Ich zdaniem istnieje ryzyko, że recykling i powstający z niego surowiec nie będzie się do niczego nadawał. Są też takie samorządy, zwłaszcza małe, gdzie oni mają problem nawet z zakontraktowaniem firmy, która odbierze i przyjmie do zagospodarowania odpady opakowaniowe czy odpady w ogóle komunalne z ich systemu. I tam wiem, że jest takie oczekiwanie. Te samorządy oczekiwałyby, żeby wprowadzający w ogóle zorganizowali sobie swój system odbioru tych odpadów opakowaniowych. Zupełnie inaczej na nowe rozwiązania patrzą przedstawiciele samorządów i zakładów typu MPO, MZO, a także recyklerzy. Założenia są niezłe i tak jak pan widzi, wzbudza to emocje różnych branż. Mówi Tomasz Uciński, szef Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Komunalnych to jest troska, żeby to, co zebrane, znalazło zbyt, a ci, co wprowadzają, no myślą, żeby zapanować finansowo nad tym systemem, no bo będą obłożeni jakimś podatkiem przysłowiowym 2 złotymi od kilograma. Z naszej perspektywy widzimy, że projekt uwzględnia wiele postulatów recyklerów. Mówi Szymon Dziak-Czekan ze Stowarzyszenia Polski Recykling. Zależy nam, żeby jak najlepsze opakowania nadawały się do recyklingu i zależy nam, żebyśmy my jako zakłady recyklingu mieli zbyt na surowce, które już produkujemy, czyli zbyt na recyklaty. Te zapisy znajdują się w tym projekcie i na pewno to oceniamy bardzo pozytywnie. Jedno jest pewne, temperatura sporu jest wysoka. A co na to resort klimatu? Wszystkie uwagi, które są zbierane, brane są mocno pod uwagę. Mówi wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wypowiedź podczas wczorajszej debaty zorganizowanej przez portal komunalny. Wiem, że są prośby o wydłużenie czasu konsultacji. To będzie uzależnione od tego, jak będą wyglądały te konsultacje jeszcze przez te parę dni. Wtedy taką decyzję będziemy podejmowali. Jest jedno ale. Nowe prawo to nic innego jak realizacja unijnej dyrektywy, a tu już mamy spore opóźnienie. Czas więc nagli. Resort klimatu chce, by przepisy weszły w życie z początkiem 2023 roku. Ja tylko dodam, że oddzielnie miałyby zostać przygotowane przepisy dotyczące stworzenia powszechnego systemu kaucyjnego, między innymi obejmującego butelki. Resort klimatu zapewnia, że i tu prace są mocno zaawansowane. My z pewnością sprawą rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań jeszcze będziemy się zajmować. To Trójka za 11 minut południa. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Jak mniemam, łakomczuch albo łasuch, pani Ola napisała hasło na dziś w pracy. Wydajność właśnie w pracy przekłada się proporcjonalnie na ilość spożywanego posiłku. Czytaj batoniki. No to my coś na poprawę wydajności. Proszę zrobić głośniej. Jeszcze, jeszcze. Co to za głośno? No. Belongs to you and me. So let's take a ride and see.